Radio 1. 5 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De lokale verkiezingen in Polen zijn volgens een exit poll gewonnen door de rechtsnationalistische oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid. Die zou ruim een derde van de stemmen hebben gekregen. Daarmee zou de pro-Europese regeringspartij van premier Tusk hebben verloren. Recht en Rechtvaardigheid zat tot afgelopen december 8 jaar lang in de regering. De definitieve resultaten van de lokale verkiezingen in Polen worden komende dag verwacht. In Bergijk in Brabant zijn vannacht 2 politieagenten gewond geraakt toen hun auto van de weg raakte. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de politieauto van de weg raakte is onbekend. Eerder vannacht was er een melding over een schietincident in Bergijk. Daarbij raakte niemand gewond, maar er werden wel 2 voertuigen vernield. 3 hulporganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de migratiedeal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Het zijn Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children. Het akkoord moest ervoor zorgen dat migranten vanuit Griekenland werden teruggestuurd naar Turkije. Nederland was EU-voorzitter toen de deal rondkwam. Volgens de 3 organisaties is Nederland daarom verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden voor migranten op de Griekse eilanden. Voor de kust van Mozambique zijn zeker 90 mensen omgekomen toen de overvolle boot waarop ze zaten omsloeg. Onder de doden zijn meerdere kinderen. Zeker 5 mensen konden worden gered. De slachtoffers zaten op een vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 mensen. De opvarenden waren volgens lokale media in Mozambique gevlucht vanwege een cholera-uitbraak in hun regio. Het weer, in het oosten en zuiden nog wat regen. Overdag af en toe zon en grotendeels droog bij 17 tot 21 graden. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is maandag 8 april, je luistert naar Vroeg. En vandaag hebben we het over zaken in onze maatschappij die zo vanzelfsprekend lijken. En overal om ons heen zijn. Het systeem van kapitalisme, waar onze samenleving op draait. Maar is dat nog wel steeds houdbaar? En er wordt ook steeds meer aan dat systeem getwijfeld. Vandaag daarom in Vroeg de vraag, hoe houdbaar is het systeem van altijd maar meer, meer, meer, meer, meer, meer? Vroeg. Komduur. Vandaag duik ik de archieven van Vroeg in en neem ik je mee naar een gesprek wat ik eerder voerde met Thijs Leijster. Hij is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en schreef een boek Wat we gemeen hebben. Met hem praat ik over gelijkwaardige samenleving. Want is die wel mogelijk onder een kapitalistisch systeem? En wat betekent eigenlijk zoiets groots als kapitalisme? En kunnen we in onze maatschappij nog wel zonder? Zo ja, hoe moet dat dan eruit gaan zien? Ga het allemaal horen in het gesprek wat ik had met Thijs Leijster. Vroeg. Stefan Komduur. Goedemorgen. We gaan het hebben over het kapitalisme het komend uur. Je schreef onder andere het boek Wat we gemeen hebben. En in dat boek zeg je, je moet de afgelopen jaren wel onder een steen hebben geleefd om nog in kapitalisme te geloven. Kan ik daar dan uit opmaken dat u zelf ook niet helemaal de grootste kapitalist bent? Die conclusie die kun je wel gerust trekken. Dat ik daar wel de nodige kanttekeningen bij plaats, inderdaad. En waarom dan? Ja, goed. Die passage waarin ik dat noem, waarin je onder een steen moet hebben geleefd om nog in volle overtuiging kapitalist te zijn of dat systeem te omarmen. Daarin noem ik een hele reeks aan crisis, waar we de afgelopen jaren getuigen van zijn geweest. We hebben natuurlijk de wooncrisis. We hebben allerlei humanitaire crisis voorbij zien komen. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook de ecologische catastrofe, waarvan we steeds meer de gevolgen zien. Ja, nou, wat dat voor gevolgen ook heeft voor het kapitalisme en waarom kapitalisme dan eigenlijk misschien helemaal niet meer de goede vorm is voor deze maatschappij, daar gaan we het komend uur over praten. Een steeds grotere groep Nederlanders heeft het ook niet zo op dat kapitalisme. Je schrijft ook nog in je boek dat kapitalisme geen steun nodig heeft eigenlijk om te blijven bestaan. Dat is natuurlijk interessant. Waarom is dat toch belangrijk dat we tot 6 uur erover hebben met elkaar, aangezien het ook geen steun nodig heeft eigenlijk? Ja, omdat ik toch inderdaad denk dat een soort van bewustwording van wat kapitalisme eigenlijk is en waarom dat eigenlijk zo vanzelfsprekend is, dat dat wel een eerste stap kan zijn om vragen daarbij te stellen. En op dezelfde manier waarop vissen geen idee hebben van wat water is, zeg maar, omdat het overal om hen heen is en ze er eigenlijk niet eens bewust van zijn, gaan we maar even van uit. Ja. Op diezelfde manier denken we vaak helemaal niet na over het systeem waar we deel van uitmaken. En juist daarom is het goed om daar bij tijd en wijle is stil bij te staan. Ja, net zoals vissen dus niet doorhebben dat ze in water leven, heeft de mens eigenlijk niet door dat ze in zo'n groot kapitalistisch systeem leven. Zit je te luisteren deze vroege ochtend en heb je hier vragen over, je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1. Thijs Leijster is deze ochtend mijn gast tot 6 uur. Ik begon deze uitzending met de omschrijving van kapitalisme als een filosofie van steeds meer, meer, meer, meer en meer. Welke definitie houd jij zelf aan? Ja, ik denk dat kapitalisme, dat is op zichzelf natuurlijk al zo'n hele grote term die het ook direct moeilijk maakt om het precies te definiëren. Er bestaan ook allerlei discussies over wat het nou precies is. Er zijn een aantal kenmerken die denk ik iedereen wel kan noemen. Het denken in termen van markten, het vermarkten van alles en nog wat, of het veranderen van dingen in koopwaar. Het creëren van een soort van ongelijke samenleving, van klassentegenstellingen. Dat zijn denk ik allemaal dingen die bij kapitalisme horen. Maar wat denk ik een van de belangrijkste dingen is, die je zo net ook noemde, is dat idee van groei. Als je kijkt naar het werk van iemand als Karl Marx, die natuurlijk een van de belangrijkste critici is geweest van het kapitalisme. Die noemde eigenlijk dat bij uitstek het moderne kapitalisme door die oneindige groei, oneindige accumulatie van kapitaal, dus het maar blijven verzamelen en vermeerderen van kapitaal, dat was volgens hem een essentieel kenmerk van het moderne kapitalisme. Omdat er altijd al markten zijn geweest. Mm-hmm. En er zijn ook altijd klassentegenstellingen geweest. Maar die eeuwige noodzaak tot groei, dat is iets wat bij uitstek het moderne kapitalisme kenmerkt. En wat het ook zo destructief maakt. Ja, precies. Ik bedoel, als je ver terug in de tijd kijkt, mensen die een appelboom in de tuin hadden, hadden soms ook al te veel appels en die verkochten ze. Zeg maar zo. En dat is een gezond systeem eigenlijk. Ik had iets te veel van iets, dat kan je verkopen. Maar tegenwoordig is dat zo ver doorgevoerd dat het vooral een heel ziek systeem is geworden. Ja, precies. En daarvan horen we natuurlijk af en toe ook de uitwassen. Hè? Die berekeningen van Oxfam Novib die er wel eens gemaakt worden. Dat ik weet niet hoeveel het op dit moment is, maar dat weet ik veel, 10, de 10 rijkste personen evenveel kapitaal bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. En dat soort krankzinnige bedragen of dat soort krankzinnige berekeningen worden wel eens gemaakt. We hebben het over kapitalisme, maar in die context hoor je ook al snel begrippen als liberalisme en neoliberalisme. Wat betekenen die dan in die context van kapitalisme? Ja, in met name de laatste decennia wordt er wel gezegd dat we inderdaad in een vorm van neoliberaal kapitalisme leven. Dat wordt dan vooral geassocieerd met mensen als Margaret Thatcher, de Britse premier, en Ronald Reagan, die vanaf die tijd heeft dat neoliberale kapitalisme een grote vlucht genomen. Volgens sommigen eigenlijk al veel eerder in de geschiedenis. Maar wat volgens mij denk ik dat neoliberalisme vooral kenmerkt. En misschien is het dan handig om een onderscheid te maken met het, laten we zeggen, klassieke liberalisme. Mm-hmm. Want ik denk dat het klassieke liberalisme, dat werd gekenmerkt door Wat wel laissez-faire werd genoemd. Hè? Dus het overlaten aan de markt. De markt. Zijn ding laten doen eigenlijk. Precies, ja. Met rust laten. En de staat moet zich daar niet mee bemoeien. Dat was bijvoorbeeld wat iemand als Adam Smith. Hè, een van de founding fathers eigenlijk van het liberalisme. Meende. Maar neoliberalisme is in die zin anders. Dat het de markt niet alleen zijn gang wil laten gaan. Maar dat de overheid ook een actieve rol heeft om de markt. Om markten te creëren eigenlijk. Om ook waar er nog geen markten zijn, om die te scheppen. Dus in domeinen als zorg, onderwijs, vervoer, energie, noem maar op. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen decennia heel erg gezien. De vermarkting van allerlei domeinen van de samenleving. En je zou er zelfs nog één stapje verder in kunnen gaan. Namelijk dat daar ook een soort van wereldbeeld en mensbeeld bij hoort, waardoor we ook over onszelf steeds meer als een marktspeler zijn gaan nadenken. Dat in een soort van voortdurende competitie of concurrentie met anderen. En waarbij we zelfs ook spreken over het investeren in onszelf. Waar we rendement moeten halen uit een relatie of een vriendschap of noem maar op. Dus dat we eigenlijk steeds meer allerlei domeinen van het leven als in termen van markt en koopwaar zijn gaan beschrijven. Ja, dat vind ik interessant. Dus jij stelt enerzijds dat neoliberaal denken is eigenlijk dus de markten overlaten aan de markt. De overheid steeds verder terugtrekken uit de zorg. Dingen afstoten. Dat mag overgelaten worden aan de markt. En je stelt eigenlijk op die manier werkt dat ook weer door in de mens. Want de mens wordt ook een soort markt van zichzelf eigenlijk. En gaat ook in die termen praten dus. Ja, en met dus die kanttekening. Want je zei net ook van de overheid moet zich terugtrekken. Dat is dus niet helemaal waar in mijn optiek. Hè? Omdat dat is weliswaar wat er telkens beweerd wordt. Hè? De markt moet zijn werk doen. Maar tegelijkertijd zie je juist een hele actieve rol van de overheid, die telkens als het ware ook ervoor moet ingrijpen dat er een markt is en dat die zijn werk kan doen. Hè? Dus de overheid heeft binnen dat neoliberalisme vaak wel degelijk een hele actieve rol, maar ten behoeve van de markt. Heb je een voorbeeld van een markt waar je zegt, ja, daar lijkt de overheid weggetrokken te zijn, maar ze zijn er eigenlijk nog steeds? Ik denk dat vooral in de soort van semi-publieke sectoren, hè, zoals de zorg en bijvoorbeeld ook het onderwijs, dat daar de overheid vaak juist een hele actieve rol speelt. Hey, ik werk zelf aan een universiteit, dus dat is misschien de wereld die ik het beste ken. En dan is er in strikte zin is er natuurlijk in Nederland geen markt van universiteiten. In de zin van dat universiteiten zijn publieke instanties. Dat er zijn geen of maar weinig private universiteiten. Ja. Maar tegelijkertijd worden die universiteiten wel gedwongen om zich als marktspelers te gedragen. Dus door bijvoorbeeld met elkaar te concurreren om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. En dan vooral ook het liefst studenten van buiten de EU, want die brengen het meeste geld in het laadje. Of ze worden gedwongen om met elkaar te concurreren om zoveel mogelijk onderzoeksfinanciering binnen te halen. Dat soort dingen. Dus ook al is er niet echt een markt, toch worden die instanties gedwongen om zich als marktspelers te gedragen. Ja. En dat geldt dus inderdaad ook voor de mensen die in dit geval aan zo'n in zo'n instelling werkzaam zijn. Dat die ook inderdaad heel erg in toenemende mate gaan denken in termen van concurrentie en competitie en excellentie en top dit en top dat en noem maar op. Dit zijn even waar we het over hebben, over dat kapitalisme. Het begrip even goed neergezet en dan kunnen we vanuit hier starten. Want er zijn ook kritiekpunten op te leveren of steeds grotere. En die stemmen worden eigenlijk steeds luider, die stemmen van kritiek. En die worden dan vaak onder de term anticapitalisme geschaard. Vind je dat allereerst een goede term daarvoor? Ja, ik denk wel dat het een goede term is. Of althans voor nu wel een bruikbare term. Juist omdat die nog niet positief gedefinieerd is. Om het zo maar te zeggen. Het anticapitalisme betekent simpelweg tegen het kapitalisme. Of vraagtekens plaatsen bij het kapitalisme. Wat natuurlijk iets anders is dan al een andere politieke ideologie omarmen. Dus er zijn natuurlijk in die zin heel veel verschillende pluimages van anticapitalisme, zou je kunnen zeggen. Ook historisch gezien al had je natuurlijk sociaaldemocraten, communisten, anarchisten. Tot aan hippies die het liefst gewoon op een hutje op de hei gaan wonen en verder nergens iets mee te maken willen hebben. Mm-hmm. Dat zijn allemaal anticapitalisten, zou je kunnen zeggen, zonder dat die per se allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan als waar het naartoe zou moeten of wat een alternatief zou zijn. Die kritiek op het kapitalisme is te onderscheiden eigenlijk in drie lijnen. Laten we die stap voor stap even doornemen. De eerste is dat kapitalisme leidt tot uitbuiting. Kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, goed, dat grijpt eigenlijk terug op wat ik zo even zei, hè, over dat het kapitalisme een bepaalde klassenstructuur veronderstelt en ook creëert. Nee, dat is eigenlijk een idee wat natuurlijk ook nogmaals bij Marx heel duidelijk aanwezig is. Die eigenlijk zegt van ja, er is één klasse die verricht de arbeid. En die werkt zich een slag in de ronde. Maar die plukt niet de vruchten van de arbeid. Want de meerwaarde van wat er geproduceerd wordt, dat verdwijnt in de zakken van een andere klasse. Namelijk de kapitalistische klasse, of wat Marx dan de bourgeoisie noemt. Mm-hmm. Maar diezelfde vorm vinden we ook in iets andere vorm terug bij iemand als Thomas Piketty, die natuurlijk de laatste jaren furoren heeft gemaakt met een aantal hele grondige historische analyses van het kapitaal. Hij laat ook heel duidelijk aan de hand van data zien dat arbeid eigenlijk minder oplevert dan kapitaal. Dus je kan beter een hoop geld op de bank hebben of huizen of land of wat dan ook. En dat rendeert enorm. Daar verdien je enorm aan. Terwijl als je een baan hebt en salaris, dan verdien je daar veel minder aan. En dat wordt vaak nog ook hoger belast. Ja. De tweede lijn van kritiek die gaat meer over cultuur. En dan gaat het ook over wat je eigenlijk net ook uitlegt. Hè? Over je onszelf zien als koopwaar en de mensen om ons heen ook. En die derde is wel interessant ook, vind ik. Want dat gaat meer over de economische richting. Mensen zeggen dat kapitalisme in zichzelf eigenlijk geen houdbaar systeem is. Kan je dat uitleggen? Ja, dat is inderdaad de lijn die zegt van het kapitalisme is eigenlijk altijd van zichzelf, van nature zou je kunnen zeggen, geneigd tot crisis. En dat kunnen dan verschillende crises zijn. Je kan denken aan economische crisis, zoals we die bijvoorbeeld in 2008 hebben meegemaakt. Waarbij het idee is dat eigenlijk kapitalisme net als een soort van piramidespel telkens als het ware geld uitgeeft dat er niet is. Of dingen produceert op een soort van irrationele manier, zonder dat daar eigenlijk überhaupt voldoende vraag naar is. Zodat er een crisis kan ontstaan van overproductie bijvoorbeeld. Hè, omdat lonen laag worden gehouden, maar de productie moet doorgaan. Dus dan ontstaat er zo'n crisis van overproductie, waardoor er een economische crisis ontstaat. Mm-hmm. Maar meer recent kunnen we natuurlijk ook denken aan de ecologische crisis, die in wezen daar ook een voorbeeld van is. Dat je gewoon ziet dat er door die oneindige noodzaak tot groei, dat de aarde uitgebuit wordt, dat de mens uitgebuit wordt. En dat we gewoon tegen een grens aanlopen van wat mogelijk is. Ja. Zoals dat eigenlijk ooit al zo'n 50 jaar geleden door de Club van Rome werd beweerd, de grenzen aan de groei. Dat er gewoon bepaalde grenzen aan die groei zitten. En als we die niet in acht nemen, dan loop je tegen een muur op. Ik heb het deze ochtend met filosoof Thijs Leijster over het grote kapitalisme-debat. Het is vandaag in Amsterdam. Dat anticapitalistische gedachtegoed, Thijs, dat is vooral ook bij jonge mensen nu terug te vinden. Daar lijkt het in ieder geval op. Heb je daar een verklaring voor waarom vooral jonge mensen zich lijken af te zetten tegen dat kapitalisme? Ja, nou ja, goed. Ik heb daar zelf geen studie naar gedaan. Ik ben geen socioloog. Maar ik zou intuïtief zeggen dat dat met een aantal dingen te maken heeft. In de eerste plaats denk ik dat jongeren natuurlijk veel minder dan oudere generaties überhaupt de voordelen van het kapitalisme hebben ervaren of zullen gaan ervaren. Die zitten natuurlijk in een situatie waarin ze bijvoorbeeld een studieschuld hebben opgedaan en nu geen baan kunnen krijgen of alleen maar het vooruitzicht van een saaie kantoorbaan de komende 40 jaar of zo. Mm-hmm. Ze zitten in een situatie waarin ze geen huis kunnen vinden of althans geen huis kunnen betalen en misschien nog steeds bij hun ouders wonen of in een studentenhuis. Daarnaast wat ik net al noemde, dat vooruitzicht om op een onleefbare planeet te wonen. Ik denk dat die jongeren heel nadrukkelijk zien die grenzen die ik zo net noemde en de keerzijdes als het ware van alle rijkdommen ook waar we in het Westen toch in hebben geleefd. Dus ik denk dat dat een belangrijke reden is. En een andere reden kan ik me voorstellen is dat voor jongeren waarschijnlijk toch die historische last als het ware van het anticapitalisme en van het bestaan van alternatieven voor het kapitalisme, dat die minder aanwezig is dan bij oudere generaties. Omdat bij oudere generaties zal heel vaak toch nog het idee leven van ja, als je vraagtekens plaatst bij het kapitalisme, dan word je al heel dikwijls voor de voeten geworpen. Oh, maar dan wil je dus de Sovjet-Unie en Stalin en de Gulag en noem maar op. Hè. Dus dat wordt dan direct als het ware al op één hoop gegooid. Terwijl dat denk ik voor jongere generaties minder het geval is. Die zullen zich misschien minder door die historische erfenis als het ware laten beperken. Ja, in hoeverre hebben een crisis zoals de economische crisis in 2008 hier ook invloed op? Zullen dat ook aanjagers zijn geweest voor de gedachte dat kapitalisme niet de beste vorm is? Ja, nee, zeker. Ik denk sommige van de dingen die ik net noemde zijn natuurlijk ook direct of indirect het gevolg van die economische crisis geweest. Maar wat je zegt is zeker waar. Dat eigenlijk op dat moment in 2007, 2008, dat was denk ik wel een soort sleutelmoment. Zeker voor een neoliberale kapitalisme, dat eigenlijk allerlei mythes die daarover bestonden onwaar bleken. Bijvoorbeeld de mythe dat er altijd een soort trickle-down effect zou zijn van rijkdom. Dat als de rijken die werden weliswaar rijker, maar werd er altijd gezegd dat is niet zo erg, want dat druppelt naar beneden en daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Terwijl als gevolg van die economische crisis in 2008 zagen we natuurlijk dat het eigenlijk eerder trickle-up was. Dus dat de samenleving moest de banken, de bankiers als het ware uit de brand helpen. En daar werden enorme hoeveelheden belastinggeld tegenaan gesmeten. En een andere mythe die daarmee inderdaad ook direct ontkracht werd, was dat het verhaal van dat de vrije markt heilig was en zijn werk moest doen. Want inderdaad, op het moment dat die banken dreigden om te vallen en allerlei andere instanties, toen bleken ze toch inderdaad wel hun handen op te kunnen houden bij de overheid. Zometeen praten wij hierover verder. Wij laten we even naar wat luisteraarsvragen gaan. Want zit je nou te luisteren en heb je vragen over hierover aan Thijs Leijster, een filosoof aan de Rijksuniversiteit van Groningen? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Even kijken, er wordt bijvoorbeeld een opmerking gemaakt. Het is allemaal wel een leuke klaagzang over het kapitalisme, maar zijn er ook alternatieven? Daar zometeen ook zeker meer over, Jeroen. Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Ik ga straks met Thijs ook zeker kijken hoe het beter kan. Eerst een andere vraag die binnenkomt van Diana. Die vraagt zich af, kapitalisme ambieert de grenzen aan de groei. Het grenzen aan de groei, het rapport uit 72 van de Club van Rome, je haalde het net zelf ook even aan, Thijs, tot zoveel politieke opschudding, heeft gezorgd. Vrijwel nergens leidde dat ook echt tot actie. In het rapport uit 72 voor de Club van Rome leidde tot veel politieke opschudding, ook hier in Nederland. Toch kwamen fundamentele hervormingen niet van de grond. Nu lopen we tegen grenzen al aan vanwege de klimaatsituatie. Gaat het beeld nu wel wijzigen, vraagt Diana zich af. Ja, dat is een hele goede vraag. Die grenzen aan de groei die door de Club van Rome werden geformuleerd, die waren in wezen natuurlijk al de grenzen van de klimaatverandering, onder andere. Die werd voorspeld en die werd voorzien. Ik ben toevallig nu net een roman aan het lezen van Alexander Nieuwenhuis. Die gaat over die Club van Rome. Wintertour heet het. Het is een mooi boek. Laat eigenlijk ook zien hoe die reactie daarop was. En beschrijft inderdaad dat er weliswaar discussie ontstond, maar dat er eigenlijk in de nasleep in de jaren 80 en 90, dat er eigenlijk ook weer een enorm soort, ja, hij noemt het bijna misplaatste optimisme ontstaat. Waarin er werd gezegd van ja, maar het zal toch zo'n vaart niet lopen. En die grondstoffen die zullen toch niet zo gauw opgaan. En noem maar op. Waardoor eigenlijk die voorspellingen van de Club van Rome ook weer heel gauw op de achtergrond verdwenen. En waarom dat zo was, dat blijft ook een beetje raadslachtig. Maar ik vermoed dat daar toch ook wel dat te maken ook wel had met het feit dat dat heel vaak niet in de kraam te pas kwam van politici, nog van het bedrijfsleven. En er wordt een voorbeeld genoemd dat ik wel heel sprekend vond, dat Jimmy Carter, de Amerikaanse president, die liet op een gegeven moment zonnepanelen bovenop het Witte Huis zetten. En die omarmde eigenlijk die conclusies van de Club van Rome. En een paar jaar later werden die zonnepanelen door Ronald Reagan weer weggehaald. En die zei van, er zijn helemaal geen grenzen aan de groei. Dus dat is toen eigenlijk in een paar jaar tijd ook weer verdwenen, die discussie. Dankjewel, Diana. Goeie vraag. Een Hendrik die laat het volgende achter. Het kapitalisme motiveert wel de kar trekken, schrijft hij. Echter, de digitalisering versnelt en verhoogt de verschillen. Toch schijnt dit mensen niet af te schrikken om via webshops te blijven bestellen. In hoeverre, Thijs, heeft digitalisering ook het kapitalisme in de hand gewerkt? Ja, dat is wel een lastige vraag, omdat die denk ik op heel veel manieren te beantwoorden is. De vraagsteller zelf die heeft het over webshops. Dat kan één manier zijn waarop dat het in de hand werkt. Daarnaast hebben we natuurlijk de hele platformeconomie van platforms als Facebook en YouTube en Twitter en zo. En ik denk één manier waarop die platformeconomie het kapitalisme in de hand heeft gewerkt, is dat het eigenlijk weer een nieuwe markt heeft aangeboord. Dat is misschien één ding, één kenmerk van het kapitalisme wat we nog niet benoemd hebben, dat het juist omwille van die groei, dat het telkens ook nieuwe markten moet aanboren. En historisch gezien ging dat dan vaak door bijvoorbeeld overzeese gebieden te veroveren en daar grondstoffen vandaan te halen of daar markten te creëren. Maar je zou ook kunnen denken aan nieuwe domeinen binnen het leven aanboren. Dus waar we misschien voorheen s'avonds op de bank zaten een boek te lezen, zitten we nu de hele tijd achter social media. En dat is natuurlijk ook een nieuwe markt, een nieuw verdienmodel, omdat wij als het ware daardoor advertenties en daardoor weer een interessante koopwaar worden als het ware voor advertentiebedrijven. En dus zo worden wij eigenlijk zelf als social media gebruikers ook een vorm van koopwaar. Ik zeg wel eens tegen mijn studenten ook van sociale media zijn gratis voor ons op dezelfde manier als het. Als het voer voor de varkens gratis is. Omdat wij natuurlijk niet de eindgebruiker zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, jij betaalt natuurlijk met je data ook tegenwoordig, vooral bij die sociale media. Dus het lijkt alsof je gratis van een dienst gebruik maakt, maar eigenlijk betaal je natuurlijk met de data die je achterlaat bij die sociale media. Jeroen vraagt zich af, is het niet zo dat het systeem op zich niet verkeerd is, maar de wijze waarop wij ermee omgaan? Ja, nou ja, goed. Dat haakt denk ik een beetje aan bij waar we het zo even over hadden. Dat we natuurlijk heel veel verschillende vormen van anticapitalisme zijn. Mm-hmm. Waarbij je zou kunnen zeggen dat misschien de meest milde vorm zegt van ja, het kapitalisme in zichzelf is niet slecht. Maar we moeten daar een beetje de scherpe kantjes van afhalen. Dus dat is misschien historisch gezien vooral de sociaal-democratie geweest die dat eigenlijk zei. Die op een gegeven moment heeft gezegd van nee, we hoeven het kapitalisme niet omver te werpen. Maar we moeten gewoon zorgen dat die rijkdom die er ontstaat, dat die wat eerlijker verdeeld wordt. En nou ja, goed, dat is één manier. Om daar tegenaan te kijken. Dat het dus wel degelijk allerlei rijkdom genereert en allerlei positieve kanten heeft, maar dat we het als het ware in de afgelopen decennia dat we te veel de teugels hebben losgelaten en dat het erop aankomt om die teugels weer wat strakker aan te trekken. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Would you rather be more than the things I just say? Just be the words I should sing to yourself in your head. When nobody's around. Or would you rather be a part of the crowd or just a single sound? Waiting to be heard. Do you know what I mean? we door met het programma zonder reclame. Dat is eigenlijk best bijzonder in dit kapitalistische Nederland. Dat is dan ook het thema van vandaag. Want steeds meer Nederlanders zetten vraagtekens bij het economische principe van kapitalisme. Ik praat er deze ochtend over met cultuurfilosoof Thijs Leijster. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vragen stel je aan Thijs deze vroege ochtend in de Radio 1-app. Ja, Thijs, tot nu toe hebben we het vooral gehad over de manier waarop het kapitalisme in de economie doorwerkt, in economische zin doorwerkt. In hoeverre werkt het kapitalisme ook in andere zaken door in onze maatschappij? Ja, nou ja, goed. Ik ben zelf natuurlijk cultuurfilosoof, cultuurwetenschapper. Geen econoom. En dat is ook de reden waarom ik het altijd interessant vind om naar dat kapitalisme, en in het bijzonder dan het neoliberalisme, niet enkel als een economisch systeem of ook als een politiek systeem te kijken, maar inderdaad ook als een bepaalde cultuur. En dat hangt dan dus inderdaad samen bijvoorbeeld met een bepaald mensbeeld wat eigenlijk met dat neoliberalisme meekomt. En dat is in wezen werd dat zelfs al gezegd door iemand als Margaret Thatcher. Die deed ooit een uitspraak die zei van the economy is just the instrument. The goal is to change the soul. Dus de economie is alleen maar een instrument. Het doel is om de ziel van de mensen te veranderen. En dat is denk ik iets waar het neoliberalisme eigenlijk in heel grote mate in geslaagd is. Omdat we inderdaad geneigd zijn om onszelf, zoals we in het eerste half uur al bespraken, onszelf steeds meer als een marktspeler te gaan zien. En daarnaast zijn we ook eigenlijk maatschappelijk gezien steeds meer problemen gaan beschouwen als privéproblemen, zou je kunnen zeggen. Kun je dat uitleggen? Waarbij, ja, zeker. In een eerder boek haalde ik op een bepaald moment een reclameslogan aan van een grote Zweedse meubelgigant. Die had overal posters in de stad hangen met de slogan Design Your Own Life. En dat vond ik heel grappig, omdat dat eigenlijk een soort van echo was van wat de filosoof Nietzsche ooit al zei, van dat je jezelf moet vormgeven, je moet meester en vormgever van jezelf zijn. En dat is denk ik heel kenmerkend voor neoliberale kapitalisme, het idee van de maakbaarheid van het individu, de maakbaarheid van het zelf. Dus in plaats van dat we over de samenleving zijn gaan nadenken als de maakbare samenleving, wat natuurlijk eigenlijk het geloof was in de jaren 60, 70. Dat hebben we als het ware allemaal afgezworen. En nu denken we over het maakbare zelf. Maar dat legt natuurlijk tegelijkertijd ook een enorme druk op de schouders, zou je kunnen zeggen, van dat individu. Want dat betekent ook dat allerlei problemen waar je tegenaan loopt, dat eigenlijk ook exclusief jouw problemen zijn. Hè? Dus als je bijvoorbeeld werkstress ervaart, of als je carrière niet in de lift zit, dan is dat niet de schuld van je werkgever of van de arbeidsmarkt, maar dan is dat jouw schuld. Dan heb je kennelijk niet voldoende geïnvesteerd in je eigen menselijk kapitaal of zo. En dan moet je misschien een mindfulness cursus gaan doen. En dan moet je er zelf aan werken, in plaats van dat je misschien je werkgever daar ook verantwoordelijk voor houdt. Ja, precies. En dat idee van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, dat zijn we natuurlijk in steeds meer domeinen van de samenleving ook gaan zien. Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld in de zorg wordt er steeds meer gedacht van ja, maar dat mensen veel zorg nodig hebben, dat zal wel iets te maken hebben met een ongezonde levensstijl. Ja. Waarbij dan vaak uit het oog wordt verloren dat juist mensen uit de onderklasse of mensen met een migratieachtergrond, dat die vaak met hogere risico's op dingen als diabetes of noem maar op te kampen hebben. Maar zelfs inderdaad in het ecologische debat zie je heel vaak dat afwentelen naar het individu. Hè, van wij moeten korter douchen, wij moeten zonnepanelen op het dak, noem maar op. Hè. Dus niet dat soort dingen allemaal slecht zijn, dat wil ik helemaal niet beweren, maar je ziet wel een soort van onevenredigheid tussen individuele oplossingen enerzijds, ja, en meer systeemoplossingen anderzijds. Dat is natuurlijk interessant. Dat zie je ook echt rondom dat klimaatdebat, dat mensen dan worden aangesproken op hun vliegbewegingen, in plaats van natuurlijk dat je eigenlijk moet kijken naar waarom is het nog steeds zo goedkoop om te vliegen en wat kan een overheid nou ingrijpen om dat te veranderen, in plaats van dat je mensen gaat aanspreken. Natuurlijk is dat ook goed, maar het gaat natuurlijk om dat grotere plaatje en daar komt dat individualistische ook weer terug. Even, ja, voordat we kijken naar wat dan wel, want dat is interessant natuurlijk. We snappen nu ondertussen langzamerhand wel waarom dit misschien niet werkt. Vandaag doet Trump waarschijnlijk een aankondiging dat hij weer zich verkiesbaar stelt voor het presidentschap. Een stelling die jij ook in je boek neerlegt, wat we gemeen hebben, is dat de opkomst van extreem rechts en het anticapitalistische gedachtegoed best met elkaar eigenlijk te maken hebben. Kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, die gedachte die komt vooral voort uit een soort puzzel waar heel veel mensen zich voor gesteld zagen, juist na die economische crisis van 2008. Omdat je zou denken, we zien nu dat het kapitalisme tegen zijn grenzen aanloopt, dat het systeem niet goed werkt. Dan zou je denken dat vooral linkse partijen daar garen bij spinnen. En dat die er met de electorale winst vandoor zouden gaan. Maar dat bleek in heel veel gevallen helemaal niet het geval te zijn. In elk geval in Nederland niet. We zagen natuurlijk ook in het Verenigd Koninkrijk de opkomst van iemand als Boris Johnson, die de Brexit er doorheen loodste. En inderdaad in de VS met de opkomst van Donald Trump. En dan zie je inderdaad dat juist extreem rechts of rechtspopulistische bewegingen, dat die het meeste winst behaalden in de nasleep van die economische crisis. Ja, en wat de reden daarvan is, voor een deel waren denk ik linkse partijen onvoldoende voorbereid, of soms zelfs mede schuldig zou je kunnen zeggen aan de neoliberalisering, zoals bijvoorbeeld de PvdA in Nederland. Maar voor een deel zag je natuurlijk ook dat die rechtse partijen gewoon beter waren in het als het ware mobiliseren van de woede of de onmin met het systeem. Alleen dat werd dan die woede werd dan als het ware afgewend op bijvoorbeeld migranten die dan als de zondebok werden afgeschilderd. Ja. En soms zag je zelfs dat er wel degelijk ook nog een zekere lippendienst werd bewezen naar het anticapitalisme in de campagne van Trump. Werd er al wel eens opgemerkt dat hij soms dezelfde retoriek hanteerde als een Bernie Sanders, ten aanzien van de banken of Wall Street, waar hij, waar hij best forse kritiek op had. Maar je zag natuurlijk dat op het moment dat hij eenmaal president was, dat hij daar eigenlijk geen enkel gevolg aan gaf. En dat hij vooral juist de markten nog vrijer liet of nog meer ruimte gaf voor kapitaalaccumulatie. We kunnen dat ook mooi terugzien in de Johan Frits documentaire What's Left, over hoe de PvdA ook dat neoliberaal denken eigenlijk heeft omarmd door ook in kabinetten met de VVD te gaan zitten. We hebben het nu zo 3 kwartier gehad over de kritiek daarop, op dat kapitalisme. Maar klagen helpt natuurlijk niet alleen maar. Thijs Leijzer, je moet vast ook ideeën hebben hoe het beter kan. Wat zijn manieren hoe we het beter kunnen doen met elkaar? Ja, nou ja, goed, ik heb. Dat is trouwens wel grappig dat je dat inderdaad zegt. Het klagen helpt niet alleen. En inderdaad, historisch gezien zie je ook wel dat filosofen vaak niet heel goed zijn geweest in het dan inderdaad op de proppen komen met alternatieven. Iemand als Marx trouwens, die weigerde dat eigenlijk ook te doen. Die zei van ja, dat is helemaal niet aan filosofen om een soort van utopische blauwdruk voor de samenleving te scheppen. Dat is inderdaad ook niet wat ik direct zou willen doen. Maar evengoed kunnen we natuurlijk wel een paar dingen benoemen die misschien anders of beter zouden kunnen. In mijn eigen boek, wat je aan het begin noemde, wat we gemeen hebben, heb ik het vooral over de gedachte van de meenten. Dat is eigenlijk een heel ouderwets woord. In het Engels kennen we dat als de commons. En dat gaat over gedeelde bronnen die van iedereen zijn, waar iedereen gebruik van kan maken, zonder dat die iemands exclusieve privé-eigendom zijn. En eigenlijk door de hele geschiedenis heen zien we dat soort commons, dat die heel belangrijk waren voor het in stand houden van het menselijk leven. Maar met het kapitalisme zijn die eigenlijk steeds verder uitgehold en verdwenen. En ik breek dus eigenlijk in mijn boek een lans voor dat soort commons, voor het opnieuw als het ware in eer herstellen daarvan. Nou ja, in de praktijk zou dat erop neerkomen dat je dus eigenlijk allerlei vormen van gedeelde rijkdom, gedeelde nutsvoorzieningen hebt. We noemden eerder al dingen als energie, zorg, onderwijs. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die essentieel zijn voor het menselijk bestaan, zowel het individuele bestaan als het sociale bestaan. En die daarom volgens mij ook niet als producten op een markt behandeld moeten worden, maar inderdaad als meenten. Dus een woning zou je daar ook nog aan kunnen toevoegen. Je ziet dus op zo'n ontwikkeling bijvoorbeeld in deelvervoer. Ja, wat ik wel opvallend vind, is dat voor een deel ook er een zekere ironie in zit, dat het kapitalisme telkens ook weer met anticapitalistische initiatieven op de loop gaat, om het zo maar te zeggen. Dus Airbnb is daar een goed voorbeeld van. Die hebben het ook voortdurend over delen en deeleconomie. De deeleconomie. Maar tegelijkertijd is wat ze doen natuurlijk juist weer een nieuwe markt aanboren en daar weer voor allerlei perverse effecten zorgen. Dus daar moeten we denk ik heel erg voorzichtig mee zijn, heel erg wantrouwig om zijn. Maar inderdaad, het feit dat er steeds meer initiatieven van delen, van coöperatieven bijvoorbeeld ook ontstaan, dat is denk ik wel een teken aan de wand. En daar, dat zijn ook, denk ik, daar zitten vaak ook hele inspirerende voorbeelden tussen. Ja, dus meer delen en eigenlijk dus ook een overheid die weer meer macht naar zich toe trekt eigenlijk. Zegt, nou, deze markt, daar willen wij veel meer macht hebben. Ja, nou ja, voor een deel kan dat absoluut zo zijn. Maar die meente waar ik het over had, de commons, dat is ook wel weer een soort tussenvorm, zou je kunnen zeggen, tussen het private en het publieke. Want zeg maar, het klassieke onderscheid tussen privaat en publiek wil eigenlijk zeggen, bij privaat is het individu de bezitter en die heeft de zeggenschap daarover. Bij publiek is het de staat die daar de zeggenschap over heeft. Maar bij de meent, bij de commons, is het dus eigenlijk eerder een gemeenschap. Dat kan ook een nationale gemeenschap, maar het kan bijvoorbeeld ook een veel meer lokale gemeenschap zijn die daar zeggenschap over heeft. Want een van de risico's, zou je kunnen zeggen, van een heel erg centralistisch georganiseerde overheid, kan natuurlijk juist weer zijn dat een ondemocratisch karakter krijgt. Dat hangt natuurlijk een beetje van die overheid af en hoe die georganiseerd is. Maar de erfenis, zeg maar, van het communisme aan gene zijde van het IJzeren Gordijn, dat bestond er natuurlijk, of dat schrikbeeld daarvan bestond er natuurlijk precies in dat het zo ondemocratisch was. Hè? Dat het eigenlijk verwerkt tot een totalitair regime. Ja. Vroeg. Nou, het gesprek wordt in ieder geval gewaardeerd. Thijs J. laat weten in de Radio 1 app. Wat een superprogramma is dit. Fijn, mooi onderwerp. En Martin zegt ook, wat een mooi onderwerp. Is de spreker het eens met de stelling dat de meeste burgers, net als ik, niet weerbaar zijn tegen het kapitalistische systeem? We worden verleid op onze zwaktes. Ja, dat is heel mooi gezegd, denk ik. En ik denk ook... Ik heb daar onlangs nog een essay over geschreven... dat we heel vaak toch nog altijd uitgaan... van de rationele vermogens van de mensen. Dus om rationele keuzes te maken. Ook dat zie je eigenlijk vooral in... laten we zeggen, een linkse traditie. Dat als we maar weten wat het beste voor ons is... dan zullen we dat ook kiezen. Terwijl we natuurlijk heel vaak weten, ook uit eigen ervaring... ons ieders leven, dat we heel vaak juist keuzes maken... die helemaal niet goed voor ons zijn. En waarvan we achteraf dan denken van... oh, wat stom dat ik weer die sigaret heb opgestoken... of dat ik weer die bak met pepernoot heb leeggegeten. En dat soort... laten we zeggen, onbewuste verlangens waar je telkens naar handelt. Dat is iets waar, denk ik, het kapitalisme als systeem ook bij uitstek toe uitgerust is om daar telkens aan te appelleren. Ja, dat roept bij mij ook de vraag op: heeft iedereen ook wel door het systeem waarin ze leven? Ja, nou ja. Dat is heel dubbel. Probeer ik in het eerste hoofdstuk van mijn boek ook wel te beschrijven. Dat het gekke is eigenlijk dat we aan de ene kant dus in zo'n anticapitalistische tijd leven. Dat er heel veel kritiek is. Dat we allerlei kritische televisieseries en de Squid Game bijvoorbeeld was een Koreaanse serie. Die heel duidelijk anticapitalistisch was. Dus eigenlijk lijkt niemand er meer echt in te geloven. Niemand meer echt zin in te hebben. En toch blijven we maar doorgaan. En dat is natuurlijk het bijzondere, dat we heel veel van de soort van machinaties waar we deel van uitmaken, dat we die toch als vanzelfsprekend ervaren. En dat we daar niet eens vraagtekens bij stellen. En dat het dus in die zin, dat we er niet eens in hoeven geloven om het systeem als het ware draaiende te houden. Maar juist daarom denk ik dat het des te belangrijker is... om dat soort van zelfsprekendheden te bevragen... en om daar kritisch naar te kijken. Een vraag van Boyd. Die vraagt zich af... als marktwerking de prijs bepaalt, prijsbepalend is voor een product of een dienst... en zo de gewenste kapitalistische situatie is... waarom kan ik dan niet afdingen bij een supermarkt... of niet afdingen bij het aanvragen van een paspoort bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik ook wel een mooie vraag. Ja, nou ja, ik word zelf, dat heeft misschien niks met de vraag te maken, maar ik word zelf juist heel zenuwachtig in situaties waarin ik wel moet afdingen. Dus ik vind het zelf altijd juist wel prettig als er een vaste prijs is. Vaste prijzen. Ja, dus ik denk een heel praktisch antwoord op die vraag zou zijn... dat het gewoon veel tijd zou kosten en veel energie... als je inderdaad bij ieder supermarktbezoek over iedere boodschap... zou moeten afdingen. Maar die veronderstelling die daarachter zit, hè, over vraag en aanbod... Die is denk ik wel interessant, omdat dat natuurlijk heel vaak de veronderstelling is dat vraag en aanbod dat de prijs bepaalt. Terwijl dat natuurlijk in heel veel gevallen niet helemaal waar is, omdat het kapitalisme bij uitstek natuurlijk ook in staat is om vraag te creëren. Om aanbod te creëren waar er nog niet eens vraag is. Ja. Die weet telkens ook weer nieuwe vraag te genereren. Terwijl we niet eens wisten dat we behoefte hadden aan een, weet ik veel, e-bike of poppen zo steeds nieuwe dingen op die je dan weer wil hebben. Terwijl je misschien eigenlijk, wat moet je met een elektrische fiets? Ja, precies. Ja. En een mooie laatste vraag nog van Henry. Die vraagt zich af, kun je kapitalisme / rijkdom begrenzen... en het grotere goed aan de samenleving toebedelen? Nou ja, dat denk ik zeker. Er zijn ook allerlei... historisch gezien is dat natuurlijk veel gebeurd. Hè? Door middel van belastingen wordt het dan vaak gedaan. Er is ook een onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Ingrid Robijns. Die heeft een heel mooi boekje geschreven, dat heet Rijkdom. Waarin ze zegt van ja, we hebben een minimumloon. Maar waarom bestaat er ook niet zoiets als een maximumloon of maximum inkomen? Dus die pleit eigenlijk voor een soort van plafond aan wat iemand überhaupt... zou mogen verdienen. Grenzen aan de groei, Ja, precies. Daarboven moet er eigenlijk gewoon een 100% belastingtarief zijn. En dat zou tegelijkertijd misschien allerlei perverse prikkels wegnemen om zoveel winsten te genereren. Maar misschien nog daarachter, hè, want dan ben je eigenlijk de koek aan het herverdelen nadat die gebakken is, om het zo maar te zeggen. Terwijl het kapitalisme bestaat natuurlijk ook al in dat er überhaupt die rijkdom ontstaat doordat waarde wordt onttrokken aan iets wat door arbeid bijvoorbeeld of door onze internetbewegingen wordt gegenereerd. Mm-hmm. En dat is denk ik een misschien meer fundamenteler vraagteken dat je kan plaatsen bij kapitalisme. Van waar komt überhaupt die rijkdom in de eerste plaats al vandaan? Het gesprek wat ik voerde met Thijs Leijster, universitair docent kunst en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en schrijver van het boek Wat we gemeen hebben. In my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. The Tallest Man on Earth op NPO Radio 1. Love is al was dit. Mooi laatste nummer om je maandag mee te beginnen. Morgen op deze plek om 5 uur. Merel Wielaert terug van een welverdiende vakantie. Uitgeslapen wel zit ze om 5 uur weer voor je klaar. En hier op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6 uur.